Dur bakayım orta kurayım. Hadi gel. Yol oldu bak. Yok. Bir dakika bana. Bunu ne fazla. Yok bana. Kopma ne verdi. Hadi gel. Thank you. No.